نؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله وقال تعالى يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما ما دا اللہ دا کتاب دا سورہ احزاب صحیح ساستا سڑوان دے تلاوت کا دا نبی علیہ السلام دا پیشنگوئی مطابق چی روایات و احادیث و کراغلی دی چی سمرا قیامت را نزدیکی گی نو تعداد او شمیر د نارینو به کمیږي او د زنانو په تعداد کې کثرت او ډیرواله برازي. د دیو جنا د دغه حدیث شدا د قیامت په علاماتو کې ده چې په اخر دور او زمانہ کې تعداد د زنانو به دور ډیریږي. تردی چیو حدیث کی دام راغلی دیو سڑی بالمقابل بپنزوس خزی پاتش. دیو جند نارینو پا مقابلہ کی دا زنانو تعداد رستر رز ڈیری گی او دا دنی من زیاد دا نبی علیہ السلام امت تے چی دا کور پچار دیواری او پردک ناشو. کم حکمنا چه در رب العالمین د نارینو د پار دی نو پاغی کی اکثر حکمنا دا د زنانو د پارم دی. رنبنائی د زنانو د پارا لکسرم نارینو د پارا اهم خبر دا دی ایمان خبر دا چه دیو نارین زنانا دا اللہ بذات عالی بانی یقین وی او د خپل نفع نقصان د خیر د شر د عزت د ذلت د ورکول او د بندول ذمہوار صرف او صرف یو الله رب العزت غړي. رمبنه اهمه مسله د مسلمانانو د زنانو د فارد د ایمان مسله ده چې د دې د الله په ذات عالیه یقین وي او د هر څو ورکول والا او دارنګ په هر سوال قادر دا صرف او صرف الله رب العزت غړي. دا عقیده وی چې الله رب العزت عالم الغیب دے په مخلوقاتو کې کام بیا علیہ السلام د لوی مرتبه او درجی خاوندان دي. اولیاء او تعالی لوی شان ورکړي خدا الله سره د غیب او په صفت کې شریک نه دي. اکثر زمونږه بازی مین دی خویند دی ناپو حی دو جنا کلپور کی سسے رک شی نو بیاد دی بازی ناپو ہو زناناو چا غیب پا دمونو اچولو مشعوری وی زی غیر تنکون گوری لاس گوری او داور تا دزاناو دا دروغ نوی چستالا غلا فلانی کرے دا خبری پا شریعت کی درستی ندی. یو شے رکشی یا چانس غلاو شوا نداغی تعلق دا غیب و سردے او غیب دان صرف او صرف اللہ رب العزت دے. دیو جنستا سکورنو کی یو شے رکشی نداغ نکونو تورولو والاو پسی گرزی دل نیدی پکار بائی زنانو کورنو کی لاسونو گوری وی نصیب معلوموم قسمت معلوموم دا سبا دا حالاتو دا آئین دا حالاتو داغی علم او خبر صرف در رب العالمین سره. نبی علیہ السلام دا عقیدہ دا نابالغ و معشومانو جنکوم برداشت کرے نا. بخاری شریف روایت تے چس معشومانی وی غیس اشعار وی او اشعارم زمون دا دے فسق و فجور دا اشعار و غنتنو بلکہ داغ شہداء و حالات او دا غید شجاعت حبری پکی کی دے چا غید اللہ دا دین دا سربلندی دا پارا قربانی پیش کرے وے. یو معشوم نابالغا واغی پکی دای او شیر ہوئے وفینا نبی یعلم ما فی غد وی پمون کی دا سے پیغمبر دے چی دا سبا پا حالات پوہی نی دا سبا دا حالات ورت پتلے گی. نو نبی علیہ السلام اگر معشومی تا ہوئی چھ بچے دا سی بنوے دعی ہاری وقولی ما کنت تقولین وی دا سی بنوے چھ منکے پیغمبر دے دے سبا پا حالات پوئی گی بلکہ دا مخ کی کم اشعار دے وی نو داوایا ذکر سبا پا حالات نبی ولی شہید مڑے جوندے دا نو پوئی گی اللہ فیصلہ کرے. دا سورہ لقمان یہ وشن میں پارے کہ اللہ وید سورہ لقمان پاخر کی وما تدری نفس ماذا تکسب غدا حس یو نفس تپت نشتا کاغا نفس دا ولی دے کد نبی دے کد مری دے کد جوندی دے چدے و سبا لسکئی دا سبا پا حالاتو پوئی دو والا صرف او صرف یو اللہ رب العزت دیو جلدہ عقیدہ دیو زنانا دیو کوڑگر تاویزگر بارا کی لرل چا پا غیبو پوئی گی زمان نصیب بمعلومی مانا کم شیر اکشے آبرا تخی نو دا عقیدہ دا قرآن و سنت نخلاف عقیدہ دا. بعض نور دا سی رسومات پا زناناو کیوی بعض نور داسی رسومات زنانو کیوی چی اغا رسم غلطی عقیدی او کفر او شرک ترسی لکر اکثر ستاسو دا خپوها خلق دے مونگ پل زنانا دا باز کپڑو نکر ککی وی شین رنگ پا مونگ خنرازی بای زنانو تور رنگ مکر رکڑی وی یر مونگ چی تور کپڑا استعمال کری نو مونگ لس خیر ندرسی درے نگورا دا تور کپڑے نا یرا کول چی پا مونگ شن لباس خنرازی تور لباس خنرازی دا خود اغا لباس دا اللہ سر شریکو لی. دا بازی بڑھائیگانو زنانو دا ترتیب وی چی خپلی لونہ و انگین دے ایله ساوقات جوړ کړی چې دی وخت به آینه کې نه ګوري، دی وخت به جارو نه وي، دی وخت به سر نه منګځه، ورنه ته به ټکر عمومي، تکلیف به عمومي. دا عقائد د اسلام د عقائدو نه خلاف عقائد دي. زمونږ استادو د خیر د شر د نفع نقصان د مرگ د ژوند د دې مالک الله رب العزت دی. یو وقت کی صفائی یا جارو وال یا پائینہ کی چی شریعت ندی بن کڑی، نمونگ سرنگی دا زان نپا بندی لگو. بازی رز زنانو سپیری کڑی خپلو بچو توائی پا دی رز بسفر نکے، بازی میاشت زنانو سپیری گرزولی چدا فلانے میاشتا و محرم دے و پا دی کی بوادنکے و دعا اخترونو پا منس کی بنکے. دا طول عقائد دے اسلام دا عقائد نخلاف عقائد دی. چه نبی علیہ السلام پمونگ او تاسوبانی پا یومیاش او رس کی دواد دا خوشالی پابندی ند لگولی، نو سرنگی او سڑے پاگی کی وادکول ناروا گنی، وادکول سنگ پائی کی ناروا گنی. نکاح و سنتو او داغی بارکی دا وقت سے تخصیص، داغی دا پارے او خاص وقت مکررول دا پا شریعت کی نو. دیو جن چمنگ و تاسو دی خبر نے اجتناب کو. باز ناپو ہزارانہ دا سیوی چاہی دا مرادونو او دا حاجتونو دا پارا پیرانو درگاہونو زیارتونو تزی. نگو یو زنانک علماء لکلی صحیح عقیدے مطابق چی دا قبر ولی شہید نس غواڑی نا او تش قبرستان تزی ام گناہ کبیر را، او کال تتی غواڑی چه دا ولی او بابا با ما تا بچه را کئی، زما دا بدن نا با باد لری کئی، ما نا با تب لری کئی، یا زما پا بچو مشکلات تیاب لری کئی، نو دا خسری ہی دا شرک و کفر کی در. ذکر قرآن پاک فیصل کری نبی علیہ السلام توئی اے زما پیغمبر دی امت تا دیو آیا، قل لا املک لنفسی نفع ولا ضرر، ورتو آیا زان د پارم د نفع او د نقصان مالک نیم. لچکل جوندے پیغمبر د زان د پار د نفع او نقصان مالک نو، د یومڑے ولی شہید چ غزما استاد دعات محتاج دے، آب سرنگ دی زمو د بدن نباد لری کی، آب اولاد را کی، اولاد ورقول والا اللہ دے. ابراہیم علیہ السلام پسپین گیر اولاد چانا غختے ہو، اہل علم لکلی و اشپگت یاو کالو پوری دا غی بچینو، دو بی بیانی میں دا حضرت ابراہیم علیہ السلام شپگت یا کال اپس آغی تڑنبے بچے حضرت اسماعیل علیہ السلام اللہ ورکڑے دیوی بی بینا، او بیا دیار لس کال اپس بل بچے اسحاق علیہ السلام اللہ دے بلی بی بینا ورکڑے. حضرت ابراہیم علیہ السلام سوئی سورہ ابراہیم دیار لسم پارک راضی، ابراہیم علیہ السلام وئی الحمدللہ اللذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق ان ربی لسمیع الدعاء. ابراہیم خلیل الرحمن وئی علیہ الصلات والسلام وئی حمد ندی غزات لرا چی سارا زماد بودا والیو دسپینی گرین ہے، ما تدو بچی راکل اسماعیل علیہ السلام و اسحاق علیہ السلام، اولاد ورکولو والا اللہ رب العزت. قرآن فی سلکڑی سورہ شورا پی وشتم پارک اللہ وی للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشا، خاص اللہ لرب بادشاہی دا اسمانونو دزمکو دا پیدا کوی حغ چخو خیشی، یہب لمن یشاء اناثا و یہب لمن یشاء الذکور، چالے چخو خشی تشی لون ورکی، چالے چخو خشی تش زامن ورکی، او یزوجہم ذکرانا و اناثا، چالے خوخشی نو لکانو جنکی گڑ وڈ ورکی، ویجعل من یشاء عقیما، او چال د سر شنڈو گرزئی، نناری نا اولاد ورکی نزنانا اولاد، ہچ چاہتے دا اولاد دور کولو اختیارات ورنکر. زمودہ ناپو حزنانا ویدہ بچے او دا لور میره ډیر نیاز بینده وی دیگا پارم دیر بابا گانو دیارا لرزولی دا عقیدہ دا کفر و دا شرک کی دوا اولیاء اولاد نشی ورکولے اغای پخپل پخپل خیر او شر نفع او نقصان کی اللہ تا محتاج نو دا عقائد زمائی ذات مندو چی مونگو تاسو ان لرو دا غلط عقائد دا غلط نظریات دا مونگو تاسو ان لرو بائی زنان بچی روز خطای دا کورنا نو بیا دا غی دا حفاظت دا پارا اولیاء را مدد کئے چی فلانی بابا رو رسے گی او اللہ لمی حوالہ کڑے فلانی بابا لمی حوالہ کڑے ویزہ اللہ لمی سپار لے رسول اللہ لمی سپار لے دا دا اسلام دا عقیدین خلاف عقیدہ چی دا سی مونگو تاسو نوائی دا دین اجتنابو کو دا دین مونگو تاسو اجتنابو کو دا پو مونگو تاسو بانی ضروری او لازم خبرت بائی زنانا دا بچو دا یرے دا پارا کلورت دے لاسو کی کنجا کیے چھئی کلورت تارونا چھئی کل چڑی چڑکی دے دا بالخ دلان نکی دی نا میند تپکار دی چی دا بچو دے فازت دا پارا معاوزتین دے وئی قل اعوذ برب الفلق او قل اعوذ برب الناس دے وئی نور دمونا چی نبی علیہ السلام ذکر کری او پاغیبان اخپل وسی حضرت حسن و حسین نزی اللہ عنہما دم کری اغا دمونا پکار دی چی زنان ازدہ کی او خپلو بچو تا دا پیریانو دارنگی دا شیاطینو دا شر و فساد نا دا اللہ پاس مائے حسناو بانے پناہی حاصل ہے پاغی بانے پناہی حاصل ہے پدی ترتیب بانے او دا غی غلط و عقائدو نا زمائی ذتمندو اجتنابو کی دا ایمان او دا توحید نفس زنانو تنور دیر مسائل دا اللہ دا طرف نمتوجی اغی طولو کی لوی حکم دا پردے حکم دے اگر ایو الحمدللہ زمان دی مسلمانانو کی مختلف علاقوں کی پردشتا خدا دا رواج پردہ دا یو پردہ دا شریعت مطابق دا رواجی پردہ بانے دا اللہ پا حضور کی ساجر و ثواب نملاوی بلکہ الٹا با پیرانی ویش یو دا شریعت مطابق پردہ دا اغیبانی دا اللہ حکم جن دے کی گی دا اللہ دا حبیب طریقہ دا عمل دلان درازی نو پا اغیبانی با دنیا و آخرت کے انسان تا اجر ملاوی جا قرآن پاک گور آغا کسان ذکر کری چی زنانا با تی پردہ نکے خپل خاون شو پلار شو رور شو رور سکوی یا نا سکوی دارنگی خپل بچے شو خپل خرائے شو خپل روار شو دا قرآن پاک ذکر کری او دا تراؤ دا ماما ذکر کو قرآن کے ندر آگلے خوا حادیثو کی راگلے چی دا ماما دا ترنم پردنشت بخاری شریف کی روایت راگلے دا ام المومنین عائشی صدیقی رضی اللہ عنہ رضائی ترو ناغکور ترادن نکی دو اجازت غفتو بی بی ورطا فرمائل چی ما دا اللہ دا پیغمبر نتا پوس نی کرے ترات لینش نبی علیہ السلام کور ترانے ام المومنین دا سے دا حدیث الفاظ دی وی ما تا خسودا غزنانا را کری نو دیر سنگا پا ما بانی اجازتو نغواڑی نبی علیہ السلام ورطوی داستا تردے نو تو ورطا دراتلو اجازتو نو چکل رضائی تراو مامانا پردنشتا نو ساکا تراو مامانم شران پردنشتا چا سر چگور نکاح کی گی نو دا زنانو بداغی نا پردائی لکا خاص کر دا خاون خپلوان دا خاون رور چلے ور ور توئی دا خاون ماما دا خاون تر دا خاون دا ماما زوے دا خاون دا تر زوے دا محارم ندی کم زنانا چلے دی نا پردہ نکی نو دا پا فرضی پردے بانے عمل نکی دا پا فرضی پردے بانے عمل نکی دی خلقو نا باقاعدہ پردہ دارنگی آگا نارینم چی دا ترو دا ماما او دا رشتہ دار کور تا بلا اجازت دی دا دا قرآن پاک دا حکم نخلاف کئی اللہ و یا ایوہ الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم اے ایمان والو دا خپل کور نا بغیر دا بلچا کور تا بنزید کا ضرورتن دے نو اجازت بغاڑی کد آگا کور ناری نا موجود دی وردن نا بشی ورنکتش زنان دی نو دا شریعت حکم دام نے چیر تحمت دزے نوزان ساتے زکه دا مسله ده د شریعت حکم ده چې کوم ځای کې داسې زنانه چې هغې سره نکاح کیږي او د هغې سره یو نارینه را جمع کیږي نو نبی علیه السلام وایي درېم شیطان دی، درېم ورسره څوکي، درېم ورسره شیطان. نو که یو کور کې رشتہ دار وکړ ضرورت هم دی نو سړی دروازه دې وټکی، که نارینه وي نو خدای به د ضرورت مطابق وردن نشي او نارینه زنانه وتې پرده وکړي، او که څوکني او تشي زنانه دي او دې داغی په محارمو کې نه دی، رور نه دی، تر نه دی، ماما نه دی، خورای نه دی، رواره نه دی، نو دې هغه کور ته وردن نه کیږي. نو نو زموږ د میندو خویندو زنانو ته د شرعي پردې اهتمام پکار دی چې د کومو کسانو نه الله او د الله رسول ویلي چې پرده به کې، هغې نه پرده پکار ده. خاص کر د لیور باره کې نبی علیه السلام نه تپوس چې اې د الله پیغمبره ارایت الحموا، لیور باره کې ستاسو حکم دی؟ نو نبی علیہ السلام وی الحم و الموت لی ورخ و مرگ دے، او حم علماء لکلی دا خاون خپلو تا وی، که دا خاون رور دے، که دا خاون ماما دے، دا خاون تر دے، دا خاون دا ترزوی دے، دا ټول پا الحم کی رازی، او دیت نبی علیہ السلام مرگ ویلی دا دا زنان دا ایمان دا پارا پا منزلی دا مرگ دے، دا سی نقصان رسوی. نو دا شری پر دے احتمام پکار دے، بلا ضرورت شرعی زنانو تا دا کور نراوتنم درست نجی، لکه ضرورت کی بازار کی گرځیدل نشتا، ضرورت کی زنانه دا پارا نور صدا سے کارونا مارونا نوکرائی نشتا. دارنگ مخلوط تعلیم خوشران حرام نے دا زنانه مثال پتور علماء دا ذکر کری، دا خپلو والدین و زیارت تزی، ملاقات تزی، دا مور و پلار کور تزی، عیادتم دا زنانه دا بیمار تپوس زنانه دا پارا مسنونه طریقه دا، کم شریعت مطابق تعزیت تے نو دا زنانم کولی شی غیل بدا سنگ زی پا پرده کی بروزی. اللہ و یا ایوہ النبیو قل لازواجک و بناتک و نساء المؤمنین، اے زما پیغمبر بی بیانو تا دیو آیا، دی خپلو لونو تا دیو آیا، دا تمام مومنانو زنانو تا دیو آیا چی دائی کد شری ضرورت مطابق دا کور نروزی، یدنین علیہن من جلابی بہن، درنی برکی او پڑونی درا پسر کی. دا حکم دے شریعت، او دا مسئلہ دا دا زنانا دا لاس او مخ کل کدا پکور کی مسکی نگور دورا دا مڑون پوری لاسون سرگندے دل جائز دی، مخ سرگندے دل جائز دی، ظاہرن قدم با پٹوی. خویو دا پردی مسئلہ دا، دا پردی مسئلہ دا دا چھر زنانا دا سی شری پردہ چھے لاس بیم نخ کرے، دا با برکاو پڑھونی کی پٹھائی آتی دستانی ورتا چھے، دا زنانا مخ دا با قاعدہ پردہ کیوئے، صرف چراغی اوستر کا سرگند بھی یاد آزمونگ دا صحیح مسلمانانو کمی شری برقی چھری چھے غیل استر گو لمخ لجالی دا دغا طریقہ. زنانا لپکار دا دے چھے کور نبار روزی نو کوڑے موی نو دا دے نرائی جرابے استعمالے چھے چیزی دی دا بدن سے حصہ داخکاری نا، خدا با ضرورت پا بنیاد روزی، او کروزی نگور نبی علیہ السلام سے لی زنانو تیوی ستاسو دلار پا منستلو حق نشتا، نا دا نبی علیہ السلام فیصلہ دا زنانا چی پلا رزی نو دلار پا منستلو ددائی حق نشتا، یا با یو طرف لزی یا با بل طرف تزی. او دا دی حکم نپس دا صحابیات و عجیب شانو حدیث کے راغلی چی نبی علیہ السلام ورتوی لار پا منس کی دتلو حق منشتا، یا با یو طرف لی یا بل طرف تا، وی زنانا با دلار دا سے اڑخ لتلی چی برقاو سا دروے کل دیوار سر لگے دو. دا دا اللہ دا حبیب فیصلہ ہو که بنابر ضرورت شرعیم روزی نو دلار پا منس بنزی، او بیا با سنگ روزی زنانا چی رکور روزی سادہ نا سادہ جامع، سادہ نا سادہ برقا. دا اہل علم لکلی روح المانی ذکر کری بای زنانا برقوی خواہ دا سی رنگیلہ کپڑوی چی اغا رنگ خلق زانت متوجہ کئے، کلپ آغا برقی او پڑونی بانے دا سی بوٹی شوی چی خلق زانت متوجہ کئے، نو اہل علم لکلی دا سی برقاو پڑونی استعمالو ناروازی دا ناجائز، سادہ برقوی. زنانا چی دا کور روزی نو دا بدا سی خوشبوی نلگئی چی داغی بوی پردو سڑو بانیو لگی. نبی علیہ السلام فرمائی لی کم زنانا چی دا کور نروت بنابر ضرورت، او دی عطر لگولی و خوشبوئی لگولی وا او دغ بوئی پا پردور ناری نو لگی دو فہی کذا و کذا یعنی زانیا سید الکائنات وی دا بدکار دا دا بدکار دا دا بدکار دا دری پیری وی ابو حریر رضی اللہ عنہ و زنانو کتا ولی اکم زین رالی وی جماعت وی خط جماعت لگتی او دا سی یہ نظام دے مزین کڑے خوشبوئی دی لگولی وی نبی علیہ السلام فرمائیلی کم زنانا چی دے جماعت درات لو دے پارزان مزین و خوشبوئی دار کو داغی مز قبلی گنا ترسو چی تلی نی او دا سے غسلی نی کڑے لکا دے جنابت غسل چابوئی موی ختم شی بائی زنانا دے حج تزی عمری لزی یا باز نور جماعتنو کی کل دے دعوت پروگرامی پردکی نو کچرے اتر استعمال کل داغی موز داغی عبادت دا اللہ پا حضور کی نقبلے داغی موز او دا گولے چی جماعت لرازی خوشبوئی لگولے نو داغی موز نقبلے گی او چی کل بازار دا پارے خوشبوئی لگولے دا زیارت او دا قبر دا تلو دا پارے خوشبوئی لگولے یا دا سملائی دا تلو دا پارا داغی دا پارے خوشبوئی لگولے نو داغی بس حالی چی جماعت ترازی یا او زنانا را روانا وا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کا تو خوشبوئی بوئی دا کو درے اونچا تک ورلوی دادی سکڑی او وی فرمائل وی د ناری نو زرون دی پوزی سر دی فاروق اعظم رضی اللہ عنہ فرمائل وی د ناری نو زرون دی پوزو سر دی تاولیو لی خوشبوئی لگو لی نو زنانک بنابر ضرورت دا کور بار روزی نو دا با خوشبوئی نے استعمال ہے دا سے حالات بنے استعمال ہے کہ ناری ندی لوگو رزق و حدیث کی راغلی وَإِلَعَنَ اللَّهُ النَّازِرَ وَالْمَنْزُورَ إِلَيْهِ اللہ لانت وی پاغ ناری نچ پردو زنانو تگوری او اغ زنانا بانم لانت وی چی دی دا سے حال جوڑ کرے چی خلق زان تا نظر کولو لمتوجہ کش دا بدا سے لباس دا سے کالی بنی چی داغی آواز او ریدیشی دا زنانا دا بنگڑو آواز داغی دا پانزیب و آواز قرآن کے اللہ وی ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن زنانک پلا رضی نخپی وانے ک پانزی بنظم کے توے نہ راچئی چناری نہ راغی آواز وا اونری راغی آواز وا اون نداب زیورات بالکل سرگندئی نہ خپل زیب و زینت ب بالکل سرگندئی نہ دئی پار دی ایمان نفس اہم شے سے اگلا پردے اگر دام یو مسئلہ بازی دندار خلق داسی وی زنانا لکا ضرورت راشی نو دا گور سفر دا غیر محرم سر نشکولے لیور سر سفر نشکولے آغا چا سر چی دی ور سر نکاہ کی گی سفر نشکولے دا سی دا آغا چا سر چی نکاہ کی گی دا بخلوت و یوازی والے نکی زکتا سواور دل چی نبی ریس سلام فرمائی لی کما زنانا چی دا پردی سڑی سر خلوت راغ درہم سوک دے درہم شیطان منزل راغ لے درہم شیطان منستر آغلے دا پردے احتمام بھائی زمان عزت مند زنانا او دا پارا دا پردے حکم نے او اللہ فی سلکڑے سورہ احزاب کی وئی وقرن فی بیوت کننا پکورن کیوں سے گئی ولا تبرجن تبرج الجاہلیت الاولا دے اسلام نمخ کی دا جاہلیت پا زمانہ کی لکا زنانا او با اظہار دا زیب و زینت کولو وئی دا سے بنکوئی دا سے اظہار د زیب و زینت بنکوئے نو دینا چی منگا اجتنابو کو دا پردے احتمامو کو کز اول خو بلا ضرورت دا کور چرو نزو نامی او مسئلہ دا خاون دا اجازت نا بغیر با زنانا دا کور نروس یو حدیث پاک کی راغلی کم زنانا چی دا خاون دا اجازت نا بغیر دا کور نرو وطا نو دا اللہ قہر و غضب ورت متوجیشی ترسو چو واپس تلینی ترسو چو واپس تلینی بدا که چرتزی او اغتللم شریعت لجائزی که یو خاون مثال پتو رخزی لوئی چی دبا بازار کی گرزی ندا خو خاون دا اللہ و دا رسول مخالفت کئی یا غیت نور دا سیری لکا مخلوط کالیجو نا اسکولو نا دی اسپتالو نا دی او خاون یا پلار یا رور اجازت کڑے ندا خو شرعن مجرم دے کم زیل چی شریعت اجازت کڑے چی لارا شا نو التب دا خاون دی اجازت معتبر بھی بازار دا پارا گناہ دا پارا که خاوند اجازت کو نہ خو شریعت ویری کدی او خو خاوند دم دے خو چی دے گناہ حکم ور تکئی نو زمون علماء لکلی لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق د خالق نافرمانی چې راضی د مخلوق خبره منل بنی بیا نو خاون که د ګناه د نافرمانی حکم کوي پدې کې زنانا او خپل خزی او بیبی ته د خاون تابعداری نه د پکار بلکې نافرمانی به کوي داسې حالاتو کې چې موږ او تاسو زما عزت مند سوچو او زنانو د پاره دام دی یو بای زنانه نبی علیہ السلام تراغلی وی وی دی ناری نو لوی لوی اجر حاصل کو جہادونو تزی او موږ حسون کړ نبی علیہ السلام ورته تاسو کی چکم زنان دا اللہ پا ذات عالی ایمان شری ساتی دا مصفا بندی کئی زکاة ور کئی دا اللہ چمون او تاسو خیال ساتو بل اهمه خبر زمون دی زنانو تدا گورا مونگ او تاسو چلا پیدا کری یو د فنا دا پاره کلب دیو زنانا خاون مڑ کی گی کلب ازوی مڑ کی گی کلب بالغم رازی اکثر زمون دا مین دی خوین دی دا غمونو پا وقت کی بیادا سی کارو نو کی چیا خود ایمان نزان خالی کی او کی ایمان نن خالی کی گی نزان گناہگار کی پا غمونو کی دا پا تیز تیز جڑا کول دا دا شریعت نخلاف دی بای زنانا سر شکی گریوانو نشلی زان تکی پا غم کی نبی علیہ السلام فرمائیلی لیس منا من ضرب الخدود وشق الجیوب ودعا بدع والجاہلیہ ویغزنانا و ناری نظما پا امت کے نرے چی دے دا غم پا وقت کی گریوان سری کئی سر شو کئی او دا جاہلیت غنت استائنے کئی لیکن مڑوشی زنانا باز استائنے کئی او دا زنانا سخت گناہگاری دی دا مسئلہ دا وی گناہ بکیم نا نو کمزے کی چی گناہ کی یل تا بکینیم نا کم زنانا چی پا یوکور کی پا مڑی دا شریعت نا خلاف جڑا کی گئے دی ناز کی او منی کئیے نا نو داور سر پا گناہ کی صدا شریکل یو حدیث کی راغلی وی لانت وی اللہ پا ویرگر زنانا و چی چاور تا غوگی خی پا غی چی چاور تا غوگی خی او اغا ویر کئی ناغی ویرکون کی بانم لانت تے غوک کی خودن کی بانم لانت تے نو زنانو تا منکول پکار دی اکثر دا ناپوا زنانوی ناغا کور والا کلک سبرو شنی نمبر پا نمبر رازی غم والا تازہ کئی او اغای لدا سے خبری کئی چا اغا جڑا والا نورم ور ولی سوک ور غاروزی نو داد شریعت نخلاف شید نبی علیہ السلام فرمائی لی ویزا چی میراج تلاڑو نو ما اغا ویرگر زنانا دا جہنم پا اور کیوں لی دیو جن راغلی کم زنانا چی پا مڑی بانی ویرو نکڑی ویو دا اخلاص سر توبو نباسی نو ایدا با اور تزی خدا آدمون دا مین دی خیلی چی دا مسلو آوری وی توبہ میری وچی بیا پی غم راشی بی اخبال اختیار شی نا دا غم پا وقتی چی سڑے صبرو کی دا غم پا وقتی صبرو کی دیو که حدیث کی راغلی وی انما صبر عند صدمت الاولا صبر آغا دے چی غم رو رسی دو تا صبرو کو میاش پس او کال پس واسم صبرو دغه وخت کې صبر پکار دے ګوره یو داسي چې رشتہ دار مړ دے خاوند مړ دے او د سترګو نه بلا आवाज اوخ کی بیګی دا رحمت دے دا بلا اختیار شیر خدا आवाज رستل په اختیار کی دی ځان ټکول په اختیار کی دی نو دا شریعت نه خلاف شیر دا شریعت نه خلاف شیر بازی دا میرا بای زنانا یو سړی نو وی چې ستا په مرګ باندې پرده دا د چکل هغه وفات شوم دا غلاش ماش باندې ګوره پردې سړې ونی زنه دا بای زنه نمبر به شي راضی غیلا لکه دا حدیث د ترمذی شریف راغله چې ام سلمہ رضی الله تعالی عنها ام حضرت میمونه رضی الله عنها پکور کې ناس ته وي عبد الله ابن مکتوم رضی الله عنه راغی نبی علیہ السلام می پرده ته وکړ نبی ورته وی الله رسول الله پستر ګوند نکم نو نبی علیہ السلام ورته وی اعم یا وان انتما کاغلون نے نتاسو خورن دے نہیں کرنا دا قرآن فیصلہ دا اللہ وی وقل للمومنین یغضوا من ابصارہم اے پیغمبر دے مومنانو تو آیا دا پردو زنانو نمنظرون بن کئی گوری بنا نور سر بالمقابل وی وقل للمومنات یغضوزن من ابصارہن اے پیغمبر دے مومنو زنانو تم آیا چی پردو سڑو لبن گوری پردو سڑو لبن گوری دارنگی علماء لکلی دا زنانا آواز چکل دا فتنی خطرائی دا عورت تے ځکه بخاری شریف کې راغلی دی و انما التسبيح للرجال والتصفيق للنساء. امام پسې نارینه او زنانه ولاړ دي, امام خطا شو نو نارینه به سبحان الله وای او زنانه به په خله سنو ایدا به تصفيق کوي, لاس بلاس تر اواز ځکه د دې आवाज عورت. او که ضرورت رام غي یو زنانه په کور کې دا یو پردي سړی راغلی سو سوال جواب کول غواړي او لا بودی دا, نو قرآن وی خیر دے خبریو کا ولا تخضعن بالقول, نرم نرم خبری ونکوئی سخت خبریو چی تسو کی سکار دے دے او سل راغلے دلتا. دیو جنہ دا باز امہات المومنین بارک راغلی وی چی او سڑے براغے اس مسئلے تپوس بے کولو ایو پا دی خلاللاس کی خواواز بے بدل کو چی پا قرآن آیات بانے عمل رش. اللہ وی آواز بدل کئی, آواز کی نرمی او ناز دینی نزاکت دینی بلکہ آواز کی دی اورو بھی او سخوال دی. نو بنا بر ضرورت زنانا خبرم کولی شی عام حالتونو کی د زنانا او آواز چکل فتنی خطر دا, نو اہل علم دا پا عورت کی حساب کرے. نو دا مسائل لی جرا دی زنانا او طرف تا متوجی دی چی پا مڑی وانی دا جڑاگانی دا سیزونو نکی. او بیا گورا عام مڑی چوشی عام بدر رضونا پا لغم پا شریعت کی نشتا, صرف دا یو زنان خاون چی مرشی نو قرآن او سنت کی دا آغی غم سلور میاش تی لس رزی دے, سلور میاش تی لس رزی کی با دیتا وی عدت دا با دا زینت جامی نا چاہی دا کور نا ببار نوزی, کور نا ببار نوزی دا غد عدت رزی دا خاون پا کور کی با تی رئی دین علاوہ نور غمون نشتا چیر مو خلق وی دا کال لے دا سلوی اختی دا بیا با غم ختمی گینا. ام حبیبہ رضی اللہ عنہا بارک راغلی دا غی سمر لوی پلار ابو سفیان رضی اللہ عنہ چکل آغا وفاد شو درے مرشو نزنانو تیوی آغا رنگ راڑی رنگ پا مخو مگلو بے زپرنگون سکم نبی علیہ السلام وفاد تے خوی ما دا اللہ دا پیغمبر نوری دلی چکم زنانا اللہ منی رزد قیامت منی نو پا یو مڑی با درے رزنا پا لغم نکی خزا چی خاون دی مرشی نداغی غم سلور میاش دے لس رزی دے, داغی غم سلور میاش دے لس رزی دے پا دی ترتیب بانی چمگو تاسو دے احتمامو کو. باقی گورا زناناو دا پارا زیب و زینت دا شریعت مطابق شتا خو باز زیب و زینت دا شریعت نخلاف شتا لگا دا سی جامع جوڑول چی تنگی وی یا نرائی جامع دی نو دا دا زناناو دا پارا درستی دے دی نرو لپٹو نرو جامعو کی چی زنانا موس کئی او داغی بدن پا کخکاری موزی نکی مجھے نکی نرو جامو کی یادا سے تنگ گری لکے وہ حدیث دا مسلم شریف کی راغلی نبی علیہ السلام وی زما امت کے دو قسم خلق دی او جہنم تبزی خو مالا لی دلی نری دا نبی علیہ السلام معجزہ وی یو قوم دے چاہی سر اللہ سو کے کوڑی بھئی اسے بے سبب مظلومان خلق تکے ظالمان بھئی خلق بو یو تکے او دویما فرق سوگ دا ونسا ان کاسیاتن عاریاتن مائلاتن ممیلاتن رؤوسهن کا اسنمت البخت المائلا ویزنی یو دویما ڈالا پکی سزنان دی جامی وی چولی خپاغے کی با بی جاموی جامو کی سلے سنگا بی جامو کی چھنا رہی وی یادا سے تنگی دی چھ داغے دا بدن دا اندامونو وصف بار کی وی کاسیاتن عاریاتن نبی علیہ السلام وی جامے بے چولی خجاموں کے ببر بندی مائلاتن ممیلاتن خپل با سڑو تا میلان کئی دا سے اسباب بے استعمالی چیزان تا مائلے کی او ای سرونا بے سنگئی لکد اوخ دا کپ پشان لکد بائی زنانو سرونا پسر تڑ دی رؤوسو ہننا کا اسنمت البخت المائلا سرون بیداسی لکد سرب اوخ اغا کب یو طرف ترا کوب بیداس دا اللہ حبیب وی دیب دا جنت بی نمحسوس یو نب جنت تزی نمسلم شریف حدیث و پدی ترتیب سرے ویل نچی ندی احتمام کو زینت زنانو دا پارشتا خدا سی نرے کپڑے تنگ کپڑے شریعت دا دی خبری اجازت نکر دارنگ دا زنانا بازی اوقاتو کی مسئلے خطرناک شی یو گر زنانو تا نکریز استعمالو سنت تری کرا لا سنو باندے خپو بانے سر بانے خدا بازی رنگونه چې په نکونو لګی او دا غیر رنگ د پاره بالکل سوی دا غیر پاره پدی نک بانی او پستکه غنتی وی نچون کیا پدی نک پرده جوړ شوا نچکل نک بانی پرده جوړ شوا دا غ ناخن پالش سره نو د دې زنانا او دس نکی چو دسونو شو مزن کی اهل علم لیکلی د کوم زنانا مړ شوا او دا غی په نکونو رنگ لګی درې دا غی غسل نو زیاد د شریعت مسله را چې بلا غسل په مړی جنازه نکی دغه خبره بلا غسل پمڑی وانے سے نکی لدین اجتناب پکار دے دا نکون لیلے پر خل چرا انگریزان یہودیان یو فیشن لے دین مسلمانانو تا اجتناب پکار دے زمونگ استاس و زیب و زینت و خائص پا طریقو دا اللہ و دا اللہ دا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی چپ آغی بانے مونگو تاسو احتمامو کو آغی بانے احتمامو کو آوا خبری مونگو تاسو سکو محلے کو دی ترکیب سرچی و زنانا جون تیر کو دا اللہ و دا رسول تابدار دا دا خاون نا فرمانی نکے دی بارہ کی احادیثو کی پیشنگوئی راغلی چدا و جنت تزی کم زنانا چدا آغی خاون دا آغی نرازی وی دا شریعت مطابق نو اللہ و دیتا جنت ورکے زکا خاون دیوان اللہ پکور کی او حاکم مقرر کرے الرجال قوامون علی النساء او ناری نو تم پکار دی بار کدی دے مینت دعوت کئی خو پکور کے دے حاکم نے کلکم راعن و کلکم مسئول عن رعیته وی تاسو کہہ رہی ہے اسنا سمشر دے دخپل رعیت تپوس بکی دے وجنہ دخپلی بی بی دخپل بال بچ دے تپوس بسوا اللہ رب العزت کہے دے وجنہ خاوندانو تم پکار دی چی دمو دے احتمام کئی بلکہ نبی علیہ السلام دعا کرے وی اللہ دے نما پا امتی رحم کی چی یو چکا او یو کوڑا و چاب کی پکور کے رازون کرے او خپل اهل او عیال لو ای دین او ګورئ کتا صدا الله او رسول په حکمونو کې نقصانات وک بلکې دام راغلی و یو سړی کسو سر اور بش خیرات کی او بل مقابل بچیتا او خپل اهل او عیال ته ادب ورکو نو بچو ته ادب ورکول دا خیرات نه زیات ثواب دی پیږي په خبره نو نبی رسول سلام دعا کړی چې زما پاغه امتی دی الله رحم وکي چې او کوڑا او چابک او چکے کور کے راز ون نکڑی او خپلی بی بی او بچو تا ہوئی کم اس کے نقصان راغے دا اللہ پا حکمونو کے نقصان راغے ندی لوگو رہو پاغے ورکم مناسب دا شریعت مطابق سزا ورکے یو خدا سی نمون دے پختنو دا طریقہ می چید آخز لکہ دا غلامانو پشان ساتی ظلمونو زیادے کے او پختنو کیا آغا سارے خلق کوئی دا دیر غیرتی دے چی سوک پکور کے دیر والاو ٹکول کے دا خدا اللہ پیغمبر فرمائی دی وی خیرکم خیرکم لأہلی تاسو کی غور آغا سوگ دے چی دخپل کور والا دا پارا غوری وانا خیرکم لأہلی او ایز پا تاسو کی کور والا دا پارا دیر غور آو بہتر دیو جنہ دا مسئلہ علماء ذکر کری چی تمام عمر کی بی بیانو تا ضرورتم ندر آگلے و نبی علیہ السلام گزار ندر کرے امہات المومنین تا نضرورتو او نہ نبی علیہ السلام دا سکڑی بلکہ سورہ سورہ خبری برداشت کری یزن نبی علیہ السلام دا ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ پکور کیو بلی بی بی تو عام رو لے گلو نو بی بی تا غصہ ور لچ را دم رازی مشان مل مزما پا حجراو کور کے دے والا تو عام بل سکرا لے گی آخادم نے اغلو خدا سے پلاس ہوا نا اغلو خدا دو ٹکڑی شو تو عام تویشو نبی علیہ السلام اگا ٹکڑی دلو خیرا جمع کے تو عام پک را جمع کو دادا نبی علیہ السلام توازو گا او بے خادم او دے چولو تغیر آگئی چھو روٹے اخرو او صرف یہ فرمائل وی غارت امکو مور لمو غیرت ورغے چھ مل مزم آدے تو عام ور تبل سکراری او بیا چھ کل تو عام خوڑے شو نو یو روغ پلیٹ او روغ غاسے دے بی بی دے کور راواغستا او بلی کرے ہو لی گلا چھ تا راغی پلیٹ دا سے خوشحالی سرا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دخبل بی بیان سر جون تیر کرے اور نبی علیہ السلام فرمائے لی وید دنیا متاع وخیر متاعها المرأة الصالحة دنیا طول معمولی غنت فائدہ دا او پدی کی بہترین فائدہ سا دا نیک بی بی ایماندار بی بی دا قرآن و دا سنت و دا خاون تابدار بی بی اور نبی علیہ السلام دا نیکانو بیبیانو سره سورا مینو اخپلو بیبیانو سره وی دی فانی دنیا کی ما تدری سیزونا محبوب دی یو بی خوشبیائی سره مینو دا نبی علیہ السلام فرمائی یو پا موسکی زما دسترگو یا خوال وی دویم زما دخپلو بیبیانو سره نبی علیہ السلام مینو دا خود حسن معاشرت دا د نبی علیہ السلام حکم دی، بلکې آخر خطبه کې ویلی، هغه خطبه د حجۃ الوداع، ویستوسو بالنساء خیرا، اے زما امت زنانو بارک زما د خیر وصیت واوري، د خیر وصیت واوري. نو د زنانو ټول معاملات د ایمان نفس اهم شه، د دې لپاره د پردې اهتمام دی، وقار داله چې د دې پردې اهتمام وکړي. دارنګ دا ضروری دا په هر خاون پلار رور باندې چې د پختل کور کې د قران د تعلیماتو د رسول کوشش وکړي، ځکه هر سړی به پخپل بال بچ الله رانی شي. مثال په تور د بل چا بال بچته نو پاغه خو پردې سړی نشي رانی وي. هر خاون با د خپلې بیوی او د بال بچ په سر تپوس کی، دا غیر عقیدې پښتنه بتی کیږي، دا غیر اعمال پښتنه بتی کیږي. دیو جن نارینه باندې دا ذمہواری ده چې دای به دین زده کوي، او هغه صحیح عقاید صحیح اعمال هغه بکور کې زنانو ته سکے، اب کور کی سنانا ہوتا ہوئی کتاب اللہ بس دکئی اوس والحمدللہ زے پزیدہ انتظامو نشوی ناغے تخپل زنانا مائل کول غواڑی چاہی کتاب اللہ واوری، کتاب اللہ زدکی، دا کتاب اللہ تلاوتو کی، دا کتاب اللہ تلاوتو کی، زان دا اللہ دا حبیب پا تعلیماتو احادیث و مبارکو بانے پوئے کی، دید پارا پا مسلمانانو بانے انتظام کل دا ضروری دے، زکا دمر علم پا ہر ناری ناو زنانا فرض دے چدا پہ اللہ پی جنی دخپل قبر او داخرت دا پارا تیارے ہو کی، بلکہ کم احکامات چی فرض دی نو داغی علم زدکولم فرض دی، لکم اس فرض دے مسائل زدکولی فرض دی. ایمان اغخو پا ہر چابانی فرض عین دے چی دی ایمان مسائل زدکی، یو زنانا سر مال لے زکاة مسائل اغیبان زدکول فرض دی، حج فی فرض شوی لاغی مسائل زدکول دا پاغیبان فرض دی، او دا رہنمائی بسکے دا با دا ناری نو پا ذریبانی کی، دا ناری نو پا ذریبہ کی گی. دا کمو کورون کے گورا دا ٹیوی وی سیار وی، نچون کی گانا بجانا نا شریعت کے منر آگلے، نظمون دے مین دو خیندولا پکار دی چھ دا سی سیزولا پکور کی پری نسی، زکا گانا بجانا دا پا شریعت کی حرام او ناروا دا، پا شریعت زمون پا شریعت کی دا ڈول سرنا دا دی اس جواز نشتا، بلکہ دا قیامت علامہ دا دا چو ای ہر کور با دا ڈنگی رئی مرکز جوڑ شی، نن آغا شیر تاسو گو رئی آغا خلق پوری خلق خان دی، آغا غیم شرمین دا گنتی جیٹے بھی ورکرنی، بچکل اپلار سرد خپل اولاد دا بی بی او بچون یو مشترک ٹے بھی لناسوی، او پائے کہ غفحش زنانا راضی، نصب اخلاق زمون اولاد دا کیسے کہ دا مسئلہ علماء ذکر کرے، وہی مسلمانان زنانا با دا غیر مسلم و زنانوں نا پردہ کئی کہ نبا کئی، نو قرآن پاک گورا دا پردی پا حکم کی وہی او نسائے ہننا، وہی دا مومن و زنانوں نا با پردہ زنانا نکئی، نو دا غلان دا علماء لکلی چھے دا کافر و زنانو نو پردہ کئی، خوبی آو علماء لکری چھے چونکہ امہات المومنین سر باز غیر مسلم و ملاقاتو نکڑی، نوی فرض و واجب ندی خوی او مسلمان زنانبان مستحب دی چھے دا کافر زنانو نو بسکے داغی نو پردہ کئی، پدغ سیزنو کی گورا دا غلط اخلاق غلط عادات زمونگ استاس و اولاد و بچو تخی، ہر مسلمان تا پکار دی چھے کور دا ٹھیوی دوی سیار د دې د لعنت نه بالکل پاک کی، او د دې ډېر غلط نتایج را وتل کوم کورونو کې چې دا دي، هغه با حیا کورونه، هغه د غیرت او د اسلام نه ډک کورونه، هغه د دین خالی شو. یا خود مسلمانانو د کور شناخت به پسو، یو حدیث کې راغلی نبی علیہ السلام می ماته درز د صحابه کرامو د کورونو پته نه لګي او د شپې پته لګي، ورته ویل شو قربان دا څنګه تاسو وید تلاوت فواز دا هر صحابی دا کور نبا دا تلاوت آواز رات، نن زمون کور ندر ڈنگ ڈنگا دوی سیار او دوی آوازو نرازی. ابو بکر رضی اللہ عنہ نبی علیہ السلام ویدنو وی بیگاستا دا کور سر تیرے دم تا خو تحجدو کی قرآن وی خو پا کلارا کلارا لگ پتیز آوایا، عمر رضی اللہ عنہ ویتا لگ پتیز آوی لگ پا کلارا آوایا، ابو موسیٰ شریع رضی اللہ عنہ ہوتے وی بیگا خو مستا قرآن تا گوگی خیو وی تال خو دا داود علیہ السلام ہوتے خوگ آواز اللہ در کرے، اگر ورتوی خاد اللہ پیغمبر تا مالا گوگی خوی آو وی کمالا پتہ وی ما با قرآن نورم خوب کرے، دا مسلمانانو دا کورون و شناخت دا تلاوت پا آوازو، نن تاسو گو رئی دا شیطانی جنڈی پی لگی دری، او شپا ورز ناسی وقت پا کی نشتا ټول ورځ بازی زنانا او نارینه دی تناستی اگر زمیو ډاکټر سید درس کی کینی نو خبره کوله چې سره سره دغه بال بچنټی سره نه دی په پوینو کورسای کی ته ساوته و خدا سے حال کی چې مرګ راش زکه کم حال کی چې مرګ راغی یا حال کی وسړې پورته کیږي حاجی بارہ کی راغلی و یو سړی د عمره او د حج حرام تړل او مرګ راغی نو دې جو قبر نه را پورته کیږي وای بلبیک اللهم لبیک دا مسئلہ چې کم حال کی سړی مرش پاغ حال کی برا پورته کی خانو دا سمر دا ناکامی مرگ دے چٹیوی او ڈنگ ڈنگل ناس دے او مرگ راشد آئے او مسئلہ ذکر کری علامہ ناصر الدین البانی کتاب الجنائز کے یو حقیقی شہید دے یو حکمی شہدہ دی حقیقی شہید غیل ہوئی چی دیو ظالم مسلمان یا دا کافر دا لاسا اغت شہادت ملاوش دیتا وئی حقیقی شہید یو شہدہ حکمی دی نو حکمی شہداؤ کے دام دے وہی پچا بانے چھے مرگ دا اللہ و دا رسول پتابے دا رئی کی راغے دا دا شہادت مرگ دے اتلاوت دے کولو مرگ راغے پا موز والا روے ذکر دے کولو مرگ راغے دا اللہ و دا رسول پتابے دا رئی کی پا کمی زنانا و نارینا چھے مرگ راغے دے تا حکمی شہادت ہوئی او کپا ڈنگا ڈنگا کی راغے یا پا نور فسق و فجور کی راغے نو ہر زی کی گورا قرآن سے لی وَيَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ ولا تموتن الا وانتم مسلمون اے ایمان والو اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون و اذا الله نہ په حق یې سره یې گئی او پتا سو دې مرګ را نشي مگر چې الله لتا بيدار یې نو څنګه دار چا په وس کړه یعنی هر ځای کې چکی نه نو دا سوچو کو چې کې دې شي دا خیره یې ناستش کور لور دن نه کېږي نو دا وایي کې دې شي دا خیره یې ناستې آیا زما دا ناستا زما دا مجلس دا دی قابل لے چھے پا ماں مانے مرگ رائے شنو دا بدا کامیابی کتا ناکامائی بھی ہر حال کے سوچ پکار دے سورہ یاسین کی وئی نا وئی کلا مرگ دا سے راشی فلا استطیعون توسیتا ولا الہ اہلہم یرجعون کلا کور کے ناستے مرگ راغے بال بچ در سر موجود دی خوصیت لسم نشوی او کلا سڑے دا کور نبار دے مرگ راغے ولا الہ اہلہم یرجعون کور تا دوا پسی مکملاو نشی نا ساپی مرگ راش نو ہر حال کے سوچ زمائی عزت مندو پکار دے چیز پا دے کار کے لگے نو آیا دا حال دا مرگ درات لو قابل لے نو دے ڈنگا ڈنگا نچی مگو تاسو اجتنابو کو او دے دین زمائی عزت مندو زانو ساتو دا اللہ یرا پزل کراولو دا قیامت دا اللہ غا ملاقات دا مگو تاسو زمائی عزت مندو مخلکو او خاص کر گورا دا سیوی نبی علیہ السلام یو ځل اختر پر زنانو ته تقریر کولو وی ډیری می پور کې لیدري اي دار یو حدیث کې راغلی نبی علیہ السلام وای ما ته الله جهنم خولو نو چې میو قتل لو اکثر پاغه کې زنانه نو یو زنانه نبی علیہ السلام ته وی دا الله رسول مونږ د څنګه په جهنم کې ډیری لیدري نو نبی علیہ السلام ورته وی وی یو خطا سلان توان په یو بل ډیر وای دا زنانا پیو بل تحمتون او جنگوری چشی او یو لو اتادا کری بل بل لو اتادا کری او تحمت لگول پیو زنانا یا پنارینا دا گناہ کبیرہ لکن فرمائینا قرآن کی اللہ وی ان اللذین یرمون المحسنات المومنات الغافلات لعنو فی الدنیا والآخرہ سوک چے پاک دامن و مومن و زنانو یا سڑو بان ایسے بیس تحمتون لگئی وی دنیا و آخرت کے لانتی وے وی یو خطا سو پیو بل بانے دیر لان توان وائے دوے ما خبر ورت دا اللہ پیغمبر داو کوی دا خاون نا شکر ہے اکثر زنانو یرا ما دا خاون کور کسی خوشحالی لی دلی را وی دا خاون نا شکری دیر کوی او دیو اقل من سڑی اقل مبوتلے اقلمن سڑے ورته حیرانی تاسو غری دا غمونو او دی ودونو کی چې سمره رواجو نه وی پائے کې اثرات د زنانه وي کای کې ډنګ ډنګ دے ک شریعت نه خلاف کارو نه دی ته زنانه او سراتی پکې نو زنانه ول دی سوچ پکار دے چې نبی علیہ السلام می ماتا سډری په جهنم کې لیدلی لام توان دین وای او ور سړے وای جګړ مار چی وی کنه نو دا د الله بدیش حدیث د بخاری شریف کې راغلی وی ابعض الرجال الی اللہ الالد الخصم دیر چی دا اللہ ورسر بغزی جگلالو سری سری جنگو نہ کہے د جګړمار خزم د الله خو خان بای زنانه په کور کې جنگونه خاون سره جنگونه گاونډیان ته تنگ. حافظ ابن قیم رحم الله یو کتاب لیکلی هغه ته وی اعلام الموقعین. داغه په اخر کې د نبی رسول سلام فتوی را جمع کړی. نبی رسول سلام نه تپوسو چی یو زنانه را او هغه فرایز ادا کړي او نوافل او مستحبات او توزګار نه را او گاونډیان ته خوشحال لی ودا به جنت لسی گاونډی ته خوشحال لی جنت ته وس دی او بلی زنانه بارک دې تپوسو شو چې ټول فرایز مدا کړي سنت مدا کړي مستحبات ذکر او تلاوتونم کړي او گاونډیان ته پریشان وي سید الکائنات وی ودا به جهنم ته ځي. کمی زنانه نه چې گاونډیان تنگ وی جنگیالی د جنگونه کړي او گاونڈیان تی پریشان دی دا داغی دا جہنم دتلو سبب دی. دیکھا نبی علیہ السلام فرمائی لی واللہ لا یؤمن واللہ لا یؤمن واللہ لا یؤمن دری پیری پیغمبر قسم خوری وی قسم نی دی پا اللہ مومن ندے مومن ندے مومن ندے صحابو ایدہ سو کا خطبہ و برواد دے وید چاد شر و فساد نچ گاونڈی پا من نی گاونڈی کو کافرم دے کنا یہودین دے خطا مانے دے گاونڈی رہی حق دے کنا چاہتانا پریشان نی تانا تنگ نی ندا سمرا زمونگ میں دکھ رہے ہیں دے گاوان کی دی کی پکار دے دے نا گاوانڈیان خوشحالوی کم ازنانا چی جنگیالی داو جنگو نا کئی گاوانڈیان تے پریشان دی ندا اللہ دا حبیب دا فتوی مطابق جہنم زید جہنم زید دا بخپل اخلص انبالی دا بخپل اخلاق دا شریعت مطابق استعمالی نصبا چی گاوانڈیان دے دین راضی وی او دی ایمان په حالت کې پدې مرګ راغی دا به د جنت د دنکیدو شي دا به د جنت د دنکیدو یو سبب جوړ شي د جنت د ور دنکیدو دا یو سبب به جوړ شي. نو الله دې موږ او تاسو له پدې باندې عمل کولو توفیق را نصیب کی او آخرت فکر دې الله موږ او تاسو له مخې لکی چې موږ د آخرت د پاره دا غي دراتلو نه مخکې مخکې دا تیارې وکړو او د الله خوف د الله یرا دا مخې لکو او د خوف الهی مقصد دا وګوره ځنې وخت کې سړی وایي الله نه یریږم شیطان نه مویزه الله نه یریږم. قرآن شریف کې راغلی شیطان سی انی اخاف الله ډېرو مکو کې راغلی چې شیطان وایي الله نه یریږم کې سړی پخلو وایي الله نه یریږم خو چې سی خو هلاکی دا یرا د الله نه سی یرا نه هسې خو کافر م الله نه یریږي د الله غ یرا چې په هغې به نجات ملاویږي یرا دا ده چې اوامر په ځای راړي نواهیو نه اجتناب وکړي اوامر پا زیراری او دا نواحیو نسو کی داغی نا اجتنابو کی دا ضروری خبری دی چی دا دی خبری مونگا احتمامو کو لکا زنانا مبارک بازی خبری دام راغلی مونگا پل خوشت دی دی کہ خو الحمدللہ نی بای زنانا دا پاخ خالو نا لگئی پا مخ لگئی پلا سنو لگئی ندی بانی نبی ریح السلام لانت وی دی پخو خالو نا چی اجتنابو ش بازی اوقاتو کی زنانا دا روزی نا رائی کئی نبی علیہ السلام پا مبارک خلی ویلی چی اغا زنانا لانتی دا چی روزی نرائی کئی یا بل چالے نرائی کئی دارنگی بای زنانا دا سیوی چی اغای زمائی عزت مندو مصنوعی ویختا اغا دا سر سر لگئی دی بارکم شریعت کسی دی دا کار حرام دے و ناروا دے دا دی خبرنا چمونگو تاسو اجتنابو کو او خاص کر دا اہل علم پا مجالس و درسنو کے پردی طریقے سر احتمام کو آورو نو دیر خبری بمو تاسو لمخ لراشی او گورا یادو ساتھ ایکم زنانا نارین قرآن او دین واوری دونو دو خبری دادا چی سو واوری دل یا بدے پدی عملو کی نو کاملی او کو دادا دا پارا خیر شو او کو واوری دی عمل پی نکی نو دا بیا دا پارا نقصان شو دا قرآن دا اوری دون مقصد دا عمل کن. یو حدیث کی راغلی وی القرآن حجت لکا و علیک قرآن بیا تا دا پار دلیل جوڑی گی کدا آغی علم و عمل لے او کنا قرآن پاک علم شتا و عمل نشتن سباب و پتابانی الٹس کی حجت بجوڑی گی دیو جنہ چی مونگو تا اسو کم واور دل نو اللہ نا توفیق و غارز کدا اللہ دا توفیق نا بغیر خو انسان تا ہدایت و عمل نصیب کی دی نشی اللہ تو جارو الہ العالمین تو دعا گانے و غارو لی سعادت دادے چی دا دین علم یا پاغیبان عمل ہے دیتا علم نافع وی او دیتا اللہ خیر کثیر ویلی یوت الحکمت من یشا ومن یوت الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا چالا چید قرآن و سنت علم سرد عمل نصیب شو دتا لی خیر ملاو شو الله دې علی خیر مونږ تاسو سره جوړو کې واچي او په دې عمل کولو توفیق را نصیب کی. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب الیک. صلی الله تعالی علیه و آله.